Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Nuran Enbiyaoğlu'na teşekkür ediyoruz bugün programa başlarken. Son sanırım 5 haftadır 1972 işte Stockholm Konferansı, Büyümenin Sınırları raporu ve Çevre Hareketi'nin 50. yılı ya da Yeşil Hareket'in genel anlamda 50. yılını konuştuk. Konuklarımız da oldu. Şimdi bunu tamamlamış olduk geçen hafta Alper Akyüz'le beraber. Ve şimdi birikmiş olan epey bir haber ve değinme fırsatı bulamadığımız önemli iki tane de rapor var. Bugün biraz onlara bakacağız ağırlıklı olarak iklim kriziyle ilgili olarak. Ama onlara geçmeden önce tabii seller ve sıcak dalgaları ile herhalde başlamak lazım. Türkiye'de, Batı Karadeniz'de tam aynı bölgede bir yıl geçmeden, yani geçen yaz Ağustos ayında olmuştu, bu sefer Haziran ayında, neyse ki o kadar büyük bir yıkıma neden olmadı ama yine de çok büyük bir sel felaketi yaşandı. İşte yine aynı yerler, yine Bozkurt, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, yine Bartın, özellikle en çok etkilenen yerler, İnebolu, Küre gibi yerler çok ciddi ve Düzce'de var galiba. Bir de Düzce'de. Evet. Çok ciddi bir sel felaketi yaşandı. Düzce'de bir de muazzam bir, mesela 180 bin tavuğun sel sularında boğulduğu gibi dehşet verici bir haber var mesela. Bir de şeyi okudum ama nerede o tam, İnebolu'da mı, bir hayvan barınağını basmış ve yani 40 civarında köpek galiba boğulmuş. Bartın'da. Bartın'da mıydı? Bartın'da. DHA'nın haberi şey, yani 22'si yavru olmak üzere 56 köpek öldü haberi. Yani çok gerçekten facia. Ve İnebolu için, yani bu Flood List'in haberinden okuyorum. Türkiye'deki haberlerde muhtemelen vardır da ben görmedim. İnebolu'da sadece 26 ve 27 Haziran'da 48 saat içerisinde 20 santimetre yağış düşmüş. Bartın'da 98 milimetre yağış düşmüş. Ve onda iki gün, 24 ve 25 Haziran'da yani 150 Hendek'te, Sakarya Hendek'te 150 milimetre gibi, yani olağanüstü bir yağış. Ve neredeyse her yıl tekrarlanmaya başladı bu. Evet, ve bundan sonra geçen sene de söyleniyordu zaten tekrarlanacağı konusunda. Kimsenin pek şüphesi yoktu bilimsel raporlara dayanan raporlarda. Mesela Sinop'ta çok sayıda köyün tahliye edildiği ve şimdilik iki kayıp var, insan kaybı. Evet, iki kayıp var. Ve bu arada Yeşil Gazete'nin haberi vardı dün ya da önceki gün. Bozkurt'ta sel kontrol projesi sadece birkaç hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edilmiş. Yani tam hani şey gibi, trajik bir durum. Bir sel kontrol projesi yapılmış geçen seneki sel nedeniyle ama herhangi bir adım atılmamış, ödenek yok demiş. Ama tabii çok önemli bir adım atılmış. Çevre ve Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye gitmiş. Açıklamalar yapmış herhalde. Atılan adım bu. Evet, hükümetin attığı. Beş bakan gitti aslında. Bu mevcut aile bakanı da dahil olmak üzere, evet, gittiler. Ve hiçbir şey yapılamadı ortada yani. Yani heyelanlar var. Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çok etkili olduğu söylenen. BBC Türkçe epey ayrıntılı bir inceleme yapmış. Karabük'te bayağı yıkılan bina var, elektrik direkleri var devrilen. Bolu'da da çok ciddi iki köprünün yıkılıp karayolunun da çöktüğü. Bu arada seller Türkiye dışında da çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Bundan yani bizim Türkiye'de basında pek çıkmıyor ama mesela geçen hafta daha çok yeni Hindistan'ın Assam eyaletinde 13 yerde Kopili Nehri taşmış ve 5 milyon kişi etkilenmiş. 200 bin kişi evlerinden tahliye edilmek zorunda kalmış. 80 de ölü var. Mesela yani çok çok devasa şeyler de oluyor. Bangladeş'te bunu söyleyecektim. Bütün yani tarihi gördüğü milyon. Evet. 4 milyon kişi etkilenmiş. 90 bin kişi yerinden olmuş. Evinden olmuş. Ölü sayısı yazmıyor. Bangladeş'te de aynı şekilde. Bu arada Soçi'de de tam bizim burada Batı Karadeniz'de olurken karşı kıyıda da Karadeniz'in karşı kıyısında da Rusya'daki Soçi'de de iki kişinin öldüğü bir sel felaketi yaşanmış. Yani sınır tanımayan bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Neyse ağaç dikerek hallederiz herhalde hepsini. Evet, ona da geleceğim çünkü Türkiye'nin karbonsuzlaşması ile ilgili Dünya Bankası raporundan bugün biraz bahsedeceğiz. Orada da böyle enteresan ayrıntılar ve hayaller de var. Onu da konuşacağız. Şimdi biraz da şeye bakarsak çok kısa Avrupa'da sıcak dalgasıyla kırılıyor bu arada. Mesela 41,9 ve 40,5 dereceler rekormuş Bordeaux ve Fransa'nın başka bazı yerlerinde. Sıcaklık rekorları kırılmış. Hem Kuzey Afrika hem Avrupa'nın hem İspanya tarafları, İspanya, Fransa hem de kuzeyinde aslında çok ciddi sıcaklıklar var. 43 dereceye kadar çıkmış mesela İspanya'nın bazı yerlerinde sıcaklar. Ve daha yazın en gelmedik. Yazın başlangıcındayız yani. Japonya'da da daha çok erken bir yani Japonya için hiç beklenmeyecek kadar erken bir şeyde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar görülmüş Tokyo'da. Orada da çok ciddi bir sıcak dalgası yaşanıyor. Yani bazı yerlerde sıcak dalgası yaşanırken aynı anda diğer bazı yerlerde de sel felaketinin yaşandığını görüyoruz. Genelde zaten Açık Yeşil'in yaz programlarını hep böyle başlıyoruz maalesef son yıllarda. Evet, bir de şeyi de eklemeliyiz tabii. İtalya'da da tarihi bir kuraklık ve sıcak hava dalgası haberleri var. Lucifer etkisi diyorlar böyle. Çok Shalom gazetesinde öyle bir haber vardı. Afrika'dan gelen ve Lucifer adı verilen bir yüksek basınç sistemi etkisi olağanüstü hale ilan edilmiş durumda İtalya'nın pek çok yerinde. Yani evet, tarihi bir kuraklık, nem de var. Çok acayip yani, cehennemi bir havadan bahsediliyor. Yani ben de geçen hafta Napoli'deydim. Çok yüksek nem etkisini sürdürüyordu. Bu arada Almanya'daki G7 zirvesi sona erdi ve liderler anladığım kadarıyla iklim değişikliğine karşı çok önemli adımlar atmış. Öyle değil mi? Evet, harika. Yani ne demezsin hakikaten. Oxfam'in çok ağır bir eleştiri de diyemeyeceğim artık. Yani Common Dreams'de Jake Johnson özetlemiş durumu. Yani dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Oxfam International G7'yi yerden yere vurmuş. Yani bu herhangi bir yerde dünyadaki yiyecek krizi, ki 323 milyon kişi açlık sınırında, yani tam anlamıyla mahva doğru gidiyor insan, yoksul bölgelerde ve en zengin ülkelerden oluşan grup 7 ülkeleri, G7 onlar, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, yani bir ortak ilan ettiler, bildiri yayınladılar son zirvenin sonucunda ve sadece toplam 4,5 milyar dolar bu acil durumla mücadele etmek için. Yani hakikaten to add insult to injury dedikleri şey vardır ya İngilizce'de, yani yaraya tuz basmak diyebileceğim. Bir de alay ediyor yani Homer'den, aslında Homeros'tan. Evet. Mülhem bir şey. Yani gerçekten alay eder gibi en az 28,5 milyar dolar daha lazım diyor Max Lawson. Oxfam'ın eşit... Ama ne yapsınlar şimdi, sıvılaştırılmış doğalgaz falan sağlamaları gerekiyor. Şu anki öncelikleri o tabii. Evet, tamamen. Yani insan ne diyeceğini şaşırmış durumda. Tamamen bu bla bla bla ve greenwash dedikleri işte yeşil badana yapıyorlar. Yani sadece bu para yardımını çok çok küçük bir yüzdesini vermekle kalmıyorlar. Altında kalmakla asıl şeye de gidip biyoyakıtları ve birçok şeyleri, petrol, gaz filan yasaklamaları gerekirken demiş Lawson. Şimdi tamamen böyle şeyi büsbütün düşük gelirli ülkelerin, yani yoksul ülkelerin, güney ülkelerinin temel meselesine açlığa mahkum ediyorlar. Yani büyük, çünkü bu yiyecek krizi demiş aslında Oxfam'ın sözcüsü. Büyük bir işletme aslında, en büyük iş kar kaynağı onun içinde. Yani mesela Covid-19 sırasında, pandemi sırasında şirket karları muazzam yükselmiş ve milyarderlerin sayısı da 24 ay içinde, yani Covid'in geçtiği, pandeminin en yoğun olduğu 2 sene içinde, ondan önceki 23 senedekinden daha fazla kar arttırmışlar. Yani çok büyük iş bu gıda işi. İşte G7 liderleri de aynı sakızı çiğneyip duruyor. Her toplantıda hiçbir spesifik şeyde bulunmadan ciddi, daha erteleyen, uzak vadeli, uzun vadeli laflar edip duruyorlar. Sanki çok kararlıymışlar gibi bir şey de gösteriyorlar. Bu arada Greta Thunberg de Glastonbury Festivali'nde, evet, konuşmuş. Kendi tweetinden alıntılıyorum. Kendi sözlerinden bir kısmını tweet etmiş. Diyor ki, bir uçurumun kenarına doğru yaklaşıyoruz ve hepinize gayet net bir şekilde şunu öneririm ki, kendimizi bu yeşil badanalamanın dışına çıkartmalıyız. Yani bütün duyularımızı yeşil badanalamanın dışına çıkartmalı ve yani durduğumuz yerin sağlam olmasını sağlamalıyız. Bu son derece önemli bir uyarı bence de. Yani bence çünkü herkes kendi hayatında da, siyasi seçimlerinde de kolaya kaçıp yeşil badana işlerine doğru kayabiliyor, hiç fark etmeden bile olsa. Yani sabahleyin Açık Gazete programında da azıcık buna değinme fırsatımız olmuştu. Yani burada çok büyük bir kalabalık ve coşkulu bir kalabalık önünde de siz burada, işte burada duracağız, ayağımızı, evet, bastığımız yer. Ayağımızı bastığımız yer burasıdır demiş. Evet, tam böyle çevirmek lazım. Yani bir milim daha bizi uçurumun kenarına götürmemeliler demiş, ama durum tabii çok endişe verici. Yani aynı zamanda biyoçeşitlilik COP15'inde, ona da COP diyorlar, biyoçeşitlilik konferansında da Nairobi'de gene çok yetersiz olduğu, yani temel şeyi tehlikeye atıyor diyorlar. Yani birçok sivil toplum kuruluşu da, onları da biyolojik çeşitliliği ki bütün hayatın temelini oluşturduğunu hepimiz biliyoruz artık uzun süreden beri. Peki bizde neler oluyor? Bizde bu aylar önce düzenlenen, 21-25 Şubat'ta düzenlenen İklim Şurası'nın epey eleştirdiğimiz, burada da çok konuşmuştuk. Çünkü kömürden çıkışa yer vermeyen, nükleer enerjiye ve doğalgaza temiz gibi yer veren İklim Şurası kararları sessiz sedasız açıklandı önceki gün. O da enteresan. Yani bu kararların pek güçlü olmadığını herhalde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da biliyor olsa gerek ki, herhangi bir etkinlik yapmadan, herhangi bir ciddi şey yapmadan sadece yazılı olarak sitesine koydu. Yani bu savaşın etkisiyle, Ukrayna savaşının etkisiyle değişen dengeler nedeniyle mi, yoksa başka bir nedenle mi, yoksa kömürcülerin baskısı mıdır tam bilmiyorum, ama bir böyle profil düşürme ihtiyacında oldukları bir miktar görünüyor. Bir onu söylemek lazım. Ha, bu arada yani 2021'de fosil yakıtların payının arttığını, yani elektrik üretiminde petrol pek yok da kömür ve doğalgazdan üretilen elektriğin payı %64'ün üzerine çıkmış. 2020 yılında bu oran %58. Yani bir yılda ne kadar? %6 bir artışla, %64, 1/3'ünü şu anda Türkiye kömür ve doğalgazdan karşılıyor ki korkunç. Ve bir yandan da işte Erzincan'daki, özellikle bu İliç'teki altın madenindeki siyanür, ne demek lazım, ona sızıntı da demek herhalde biraz. Kesinlikle doğru olmadı. Evet, değil işte, bulamıyorum bir laf ona, ama sızıntı değil, bayağı boca edilmiş. Boca etmişler, evet yani. Ve bunlar da bizde şöyle tartışılıyor. Yani acaba işte bu zararlı bir miktarda mı dökülmüştür ya zararsız bir miktarda mıdır? Toprağa mı karışmış, suya mı karışmış gibi, artık tamamen meleklerin cinsiyeti düzeyinde bir tartışma şeklinde ele alınıyor. Yani siyanürün ne olduğunu konuşan yok. Yani niye siyanür kullanılıyor, niye altın madeni var böyle bir coğrafyada, bunu konuşan yok. Aynı şey Manisa'daki bir fabrikadan da. Daha doğrusu 3 fabrikadan da yine siyanür ve sülfürik asit atıkları sulama kanallarına boşaltılmış. Ahmet Soysal'ın bir yazısı var Yeşil Gazete'de. Bunlara eko kırım diyor ki haklı bence. Evet evet, yani bir çok durum hakikaten hızla şeyin eşiğine gidiyor ve uçurumun eşiğine. Greta Thunberg'in söylediği çok doğru. Buna karşılık da riya, yalan ve şeyin de doğruna doğru hızla doğruna ilerliyor. Doğru gidiyoruz. Doğru. Şimdi rapora geçmeden kısa bir müzik arası isterseniz verelim. Sonra bir 10 dakika kadar da Dünya Bankası'nın Türkiye'nin karbonsuzlaşması ile ilgili raporunda çok ilginç şeyler de var. Biraz anlamakta güçlük çektiğim şeyler de var. Biraz onları konuşacağız, ama kısa bir arayla Carly Simon'ın 77. doğum günüydü 25 Haziran'da. Kendisi Amerika'nın önemli şarkıcı ve şarkı yazarlarından biri. 1972'de, bundan 50 yıl önce yayınlanan en meşhur şarkılarından bir tanesini dinleyeceğiz şimdi. Şarkıda da tam aslında G7'ye yollayabiliriz bu şarkıyı. Çünkü şey diyor, yani öyle bir çalımla ve kurumla içeri girdin ki hani seni gören de adam sanır, ama o kadar boşsun ki diyor. You're so vain. Carly Simon'dan dinledik. You're so vain. 77. doğum gününü kutladık. Şimdi kalan dakikalarımızda Dünya Bankası'nın Türkiye raporuna biraz bakacağız. Dünya Bankası CCDR ismini verdiği bir çalışma başlattı. Country Climate and Development Report. Bunun kısaltılmışı, yani ülkelerin iklim ve kalkınma raporunu hazırlıyor. Birkaç ülke hakkında yapıyorlarmış ve ilki Türkiye için yayınlanmış galiba, anladığım kadarıyla ilk rapor. Birkaç hafta önce yapılan Ankara'daki bir etkinlikle bu rapor duyuruldu. Raporun önemi şu ki Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine uygun olarak emisyonlarını nasıl düşüreceğini, azaltacağını ve aslında bizim daha önce işte İPM'de yaptığımız, burada da çok konuştuğumuz karbonsuzlaşma raporunun bir benzeri, ama burada ağırlıklı olarak vurgu ekonomiye yapılmış. Yani emisyonların nasıl azaltılacağından da bahsediyor, ama ağırlıklı olarak bunun Türkiye ekonomisine olan etkisinden ve katkısından, yani zarar mı veriyor yoksa fayda mı sağlıyor, bundan bahsediyor. Çok hızlıca bakarsak rapora, işte Türkiye'deki mevcut durum biraz özetleyerek başlıyor. Özellikle Türkiye'deki işte büyümenin 2015'ten sonra, 2016'dan sonra azalmaya başladığından falan bahsettikten ve enflasyondaki artıştan da bahsettikten sonra, Türkiye'nin toplam emisyonlarının ve işte kişi başı emisyonlarının Avrupa Birliği ortalamasından ve OECD ortalamasından düşük olduğundan falan bahsediyor. Özellikle de enerji verimliliği konusunda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne göre, Avrupa Birliği ortalamasına göre daha kötü durumda olduğundan bahsediyor. Sanayide de bu şekilde, ama bütün bunlar yüzünden Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatından kaynaklanan işte bu sınırda karbon vergisine karşılaşma ihtimalinden bahsediyor. Ve özellikle de Türkiye'nin diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında bütün diğerlerinden çok daha fazla iklim değişikliğinin etkilerine açık olduğundan. Yani burada bir iklim risk ve kırılganlık analizi var. 10 tane başlık altında yapılmış. Bu 10 başlıktan 9'unda Türkiye yüksek risk altında. Yani işte tarımdan tutun sıcak dalgaların artışına kadar 10 tane şey var. İşte toplam nüfusun ne kadarı etkilenecek iklim krizinin etkilerinden falan. Bunların 10 tane kriterden 9'unda çok kötü durumda Türkiye. Yüksek risk altında. Diğer ülkelere baktığınız zaman hiçbirinin başka hiç sadece 2 tanesinin daha Costa Rica ve Kolombiya'nın da aynı şekilde 10'da 9 risk altında olduğunu, diğerlerinin bu kadar büyük risk altında olmadığını görüyoruz. Bu da enteresan. Ve burada bir şey yapmışlar. Resilient and Net Zero Pathway diye işte ne diyelim daha dirençli ve net sıfır yol haritası gibi bir şey yapmışlar. Burada bir enteresanlıkları var. 2052'ye kadar, 53'e kadar net sıfıra düştüklerini gösteren bir grafik çizmişler. Burada ağırlıklı olarak tabii enerji sektöründen kaynaklanıyor. Fakat net sıfıra şöyle düşmüşler. 130 anladığım kadarıyla tam milyon tonunu vermiyor ama 130 milyon ton civarında bir yere düşürüyorlar emisyonları. Ve ormancılıktan kaynaklanan, yani ormanların korunmasından da sık sık bahsediliyor raporda, ormancılıktan kaynaklanan negatif denebilecek emisyonları arttırıyorlar ve bu ikisini dengeliyorlar. Böyle ilginç bir şey çizmişler ama normalde bir ülkenin ormancılıktan kaynaklanan negatif emisyonları net sıfırda sayılmaması gerekir. Burada sayılmış. Ben bunu epey bir kurcaladım ama bir şey, örneğin daha bulamadım doğrusu. Yani ülkenin mevcut ormanlarının negatif emisyonu olması söz konusu olamaz aslında. Ancak hani yeni ormanlaştırma sayılabilir ama böyle bir hafif uyanıklık diyelim yapmışlar. Ama neyse, sonuçta burada daha önemli olan şeyler, noktalara hızlıca geçeyim çok fazla zaman kalmadığı için. Özellikle yapılan yatırımları ve elde edilen kazancı karşılaştırdıkları zaman mesela 2040'a kadar bakmışlar buna. 2040'a kadar yaklaşık 38 milyar dolarlık bir ek yatırım gerekiyor yenilenebilir enerji ve depolama için. Yaklaşık bir 22 milyar dolar da şebeke yenileme için gerekiyor. Ama bu sayede 31 milyar dolar yakıt giderleri azaldığı için, yani petrol, gaz vesaire yakılmadığı için bir 47 milyar dolarda net bir şekilde 47 milyar dolarda şeyden dolayı, yani hava kirliliğinden kaynaklanan sağlık maliyetleri azaldığı için bir aslında Türkiye pozitifte olmuş oluyor. Yani özellikle hava kirliliğini düşürdüğü ve doğalgaz ithalatı azaldığı için ve petrol ithalatı azaldığı için yaptığı şeylerden daha fazla gelir elde etmiş oluyor. Bu önemli bir veri. Aynı şey ulaşımda ve binalarda da söz konusu ve bütün yapılacak yatırımların yaklaşık yarısının özel sektör tarafından yapılacağı var. Ve son olarak hani bu raporun en çok konuşulan şeylerinden bir tanesi olduğu için onu da hızlıca özetleyeyim. 2030'a kadarki kısmını söylemişler. 2030'a kadar Türkiye'nin rüzgar ve güneşten elde ettiği elektrik üretiminin %12'den %37'ye çıkabileceğini, ya bu söylediğim yatırım maliyetleri bunun için geçerli. Kömürden elde edilen şeyin sadece %9'a düşeceği 2030'a kadar, 2040'ta da kömürden çıkabileceğini söylüyor. Yani burada bu da çok önemli. Bizim raporda, biliyorsunuz İPM'nin raporunda 2035'te Türkiye'nin kömürden çıkmasını öngörmüştük. Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı raporda 2030 öngörülmüştü. Dünya Bankası da 2040 öngörüyor şu anda. Bu da önemli. Ve bunun için Türkiye'nin yapacağı masrafında veya yatırımında hem kabul edilebilir bir yatırım olduğu hem de Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacağı net bir şekilde söyleniyor. Pek çok başka şey de var ama raporun özetinde ciddi bir maliyet görünmediğini ama mesela eleştirilecek bir nokta daha söyleyeyim, bitireyim. Mesela gazın, karbon yakalama ve gömme kullanılan gaz santrallerinin arttığı gibi bir varsayım var 2040'a kadar. Bu nasıl olacak? Onu bilmiyoruz tabii. Evet ve yani işte biraz önce de sözünü ettiğim bu şurandan kömürün azaltılmasına dair tek bir şey bile çıkmamış olması falan son derece düşündürücü tabii yani. Evet, bu raporun önemi şu, İklim Şurası'nda kömürden çıkış şeyini son anda rapordan çıkarttılar Enerji Bakanlığı'nın baskısıyla. Ama Dünya Bankası'nın raporunda bile kömürden çıkışın aslında mümkün olduğu ve bunun zorunlu olduğu. Bu da net bir şekilde yazıyor. Yani kömürden çıkmak zorunludur ve yeni bir kömür santrali yapılmamalıdır. Dünya Bankası raporunda bile yazıyor. Şimdi UNDP'nin benzer bir raporunu bekliyoruz. Muhtemelen o da çıktıktan sonra ve bir de Enerji Bakanlığı'nın enerji projeksiyonları çıktıktan sonra Türkiye'nin bu NDC denen işte ulusal katkısının COP27 öncesinde netleşmesini bekliyoruz. Bunları da sonraki programlarda konuşacağız. Muhalefetin ne beklediğini de beklentilerini içeren bir rapor da bekliyoruz aynı zamanda. Bu konu. Evet. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.